بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك جلتي نيانغي سانتي الله سبحانه وتعالى دي ساكو سيمم ديمبل دي ساكو سيمم اك ييغال ديكو نيال موسول ني سوني اي بكان اك سوني نياوتي في جيف دي سيدني امول بن بور بو ني ورا جامو كي دغ كودول موم يالله سبحانه وتعالى موم رك موم مو ييو اك جامو دي سيدني موم مو يوني جامم با دي يوننتم صلى الله عليه واله وسلم يالنا جام يالله ak xey wala ma ki barkeem yagg wacc ci kawam mom ak sabam ak ñe topon seen ginnaw ak kep ko jaar ci ginnawam ci ak rafetat ñi delu ci ci jotaay yi ñu amon ci téré bu mag bi di thalathati al-usul lil imam al-mujaddid muhammad ibn abd al-wahhab rahimahullahu ta'ala di ñetti ciosan yi nga xamne julit bu nek war na ko xam ci jotaay bi wessu ñi ngi won ci ñettali ciosan bi ba legi di xam gi julit bi wara xam yenenteem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jotaay bi wessu waxon nañ ci lu aju ci gaday ga yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gaday gi mu gaday joge makka dem fesa madina ak li nga xamne moy atay gaday ci l'islam ñi way di continuer niko borom tere bi اي وخه فلما استقر بالمدينه امر ببقيه شعائر الاسلام امر ببقيه شرائع الاسلام مثل الزكاه والصوم والحج والجهاد والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الاسلام اخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون كون لولي مودي بندو تايبي غناو باغا خامينا يننتبي صلى الله عليه واله وسلم غداينا موتاخ بروم تيري بني فلما استقر بالمدينه ميغا خامينا نيونا في سي مدينه بدل في امر ببقيه شرائع الاسلام تيلوكو يالله سبحانه وتعالى ديغلنا فراتال yi nga xamne ñoo déssone ci farata l'islam yi mithlu zakati lu simelni azaka wa sawmi akor wal hajji ak aji makka wal jihad ak di jihad yi ona mom yalla subhanahu wa ta'ala wal adhan ak lu simelni nod wal amri bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar ak di degle lu bax di téré lu bon وغير ذلك من شرائع الاسلام وغير ذلك من شرائع الاسلام اكلدول ييسي ليب لو خامني الاسلام يونال نكو ليب لو يالله سبحانه وتعالى يونال غناوغا لا خيو سي مدينه كوم نينكو واخيون سي جوتاي بي ويسو مكه يننتبي صلى الله عليه وسلم لم فدان ووتو موي لي دي ويتال يالله سبحانه وتعالى فكي ات mu nek di wote ci lolé ngir saxal ko ci xoli gannaaw ko yalla faratal julli ci ñettelu atba gannaaw fukki atiya manam fukki ci fukkel atba ak ben ci fukkel atba ak ben ci lañ faratal julli yenenbi sallallahu alayhi wasallam tok makka ñetti at di julli gannaaw ga si la gàddaaye. Kon gannaaw wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala ak julli bi mu ñëwee Madina, ci la yàlla subhanahu wa ta'ala yoonal farataal yi nga xam ne ñooy farataay lislaam yi, comme ni ko borom téere bi mu waxee fii. Mu ne akhadha ala hadha 10 sinin, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam si saxal li nga xam ne mooy yi lislaam yoonal ak jàngale gim ko doon jàngale, jël na si fukki at fii si Madina. Fukki at nekk na ko fi di jàngale loolee. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salaamuhu alayh, gannaaw ga nag ci la ko yàlla subhanahu wa ta'ala jëlee mu daal di faatu, moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mu ne wa diinuhu baaqin, waaye diineem ji day di diine lislaam, donte ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam faatu na, waaye diineem ji daf fi des di wëy di continue ba ila qiyaami saa. Mu ne wa hada diinu, diineem ji day diineem ji laa xayra illa dalla al ummata alayh, amul lenn luy ak yiw lu dul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tegtal na ko xeet wi, jàngal na ko xeet wi. Wala charra illa xaddaraha min, amul lenn luy ak mbon mbon di ay lu dul wattuloo na ko xeet wi, moytuloo na nan ko. Wal xayru alladhi dallaha alayh, yiw gi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tegtal xeet wi, jàngal leen ko, mooy at-tawxid, di wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala. Wa jamiu ma yuhibuhu allah wa yardah, ak lépp loo xam ne ni yàlla subhanahu wa ta'ala bëgg ko, lépp loo xam ne lu yàlla subhanahu wa ta'ala bëgg la, lépp loo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala gërëm na ko, loolee la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale, loolee la tegtale. Wa sharru alladhi haddara min, mbon mbon yi nga xam ne nag moom la wattuloo xeet wi, ak lépp loo xam ne ay la lu mu wattuloo xeet wi la sa jiitu, mooy ak shirk la sa gën a màgg di bokkaale, moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gën a wattuloo xeet wi. Ñu wattu ko, moytu ko. Wa jamiu ma yakrahu allah wa yabaa, ak lépp loo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala bañ na ko, lépp loo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala buggu ko rek, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wattuloo na ko xeet wi, moytuloo na leen ko. Mu ne baaxahu allah ila annaasi kaafa, moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla daf koo yabal si mbooleem nit ñi, maanaam sans exception. Gannaaw bi ko yàlla subhanahu wa ta'ala yónnee, képp ku judd si gannaaw yónne googu ba ila qiyaami saa, yow wooteem moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam concerne la, daf laa concerne. Mu ne waftarada allahu taatahu ala jamici thaqalayn, yàlla subhanahu wa ta'ala moom mooy ki farataal ñu topp ko, moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla farataal ñu topp ko si mbooleem jinne yi ak nit ñi, jinne yi ak nit ñi ñëpp yàlla subhanahu wa ta'ala dafa gàll seen kaw farataal si ñoom, ñu topp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolee la see tegtal. Mu ne waddalilu qawluhu ta'ala qul yaa ayuha annaasu inni rasulullahi ilaykum jamiica, yàlla subhanahu wa ta'ala wax ko ne ko neel nit ñi, yéen nit ñi, man de yëg leen ne man de yàlla subhanahu wa ta'ala moom ma yónni, moom ma yónni si mbooleem nit ñi, moom ma yónni si yéen ñëpp sans exception. Ilaykum jamiica, si yéen ñëpp, maanaam jinne ak nit. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax si beneen xadis bu wér bu nekk si as-sahih, ne bu jëkk yàlla subhanahu wa ta'ala da daan yónni ab yenente si xeetam kese, maanaam si ñoñam, ñeneen ñi concerné wu leen, waaye moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da kaa yónni si ñëpp. Loole dafa bokk si ak jagleem, lii di message am, lii di yonente gi ko yàlla subhanahu wa ta'ala yónni si ñëpp la, maanaam si xeet yëpp. Comme niñ ko waxee woon léegi, képp koo xam ne ñëw na gannaaw bi ko yàlla subhanahu wa ta'ala yónnee, képp ko nga xam ne ni judd na gannaaw bi ko yàlla subhanahu wa ta'ala yónnee ba àdduna di tukki, yow woote woowee concerne la, daf laa concerne, faw wu nga gëm ko. Boo ko defal rek weddi yàlla subhanahu wa ta'ala. من وأكمل الله به الدين يلا سبحانه وتعالى نك دالي متل لي دي دينه جار لك وسيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدليل قوله تعالى لسيتكتل مولي الله سبحانه وتعالى وخ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آية بس مائدة كم نينكو وخيوان بري يالله سبحانه وتعالى يمدان فرطال أجيم يونال سي الإسلام داف كو دون داف لي ني تودي التدريج بن ابري بنين ابري بنين با ني ليب ماتي ليب بام ماتي نك لاكو يالله سبحانه وتعالى دال لي فات موم يننتي بي صلى الله عليه وسلم دو جيت لول مو واتي آي بي تي موم آي بيغا خامني كروك سي اجامغا موم يننتي بي صلى الله عليه وسلم di hijjatul wadaa di ajab tagatooba nga xamne mom rek la aj waye tagwon ci julit ñi ndax gannaaw aj ga lu neew la fi def daldi wuy ji borom bi subhanahu wa ta'ala kérok ci bisu arafa di bisu ajjuma la yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci mom aya bi al yawma akmaltu lakum dinakum ne len tay ji dey la masal sen diine ji mom yalla subhanahu wa ta'ala mune kerok la matal dine wa atmamtu alaykum ni'mati sila motali xewal gi yalla subhanahu wa ta'ala namon ci xet wi kerok la ko motali wa raditu lakum al-islam dina yalla subhanahu wa ta'ala ne ma geureumal len li di l'islam muy sen dine l'islam nek dine ji yalla subhanahu wa ta'ala geureum amul benen dine bu yalla subhanahu wa ta'ala geureum budul islam gannaaw bal islam ñewé motam wax ci benen aya ba wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min kep ku sakku dem di wuti benen diine budul islam yalla subhanahu wa ta'ala dulako nangul wal way do yam fof al-akhirah da ngay bok ci way perte yi al-akhirah da ngay bok ci way perte yi motax kep nga xamne ni duggul ci l'islam ba fatu ëlëk yowmal qiyamah sa muj moy sawar wal yaad billah comme niko yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe ci hadith bu werka dalika ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa waat ne dine ji dey du yegge jote kenn mo xam jif nga wara chrétien nga mo xam jif nga wala chrétien nga te gëmoma lulul ne di nga bok ci wa sawar wal yaad billah bo dewe ci lolou te duggul ci l'islam di nga bok ci wa sawara ndax l'islam moy diine ji nga xamne dafa nasaxal mbollem diine yi ko jitu won des nek diine ji yalla subhanahu wa ta'ala geureum comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe geureumul benen diine budul diine l'islam mu nek nak diine jo xamne diine ju mat seuk la comme niko ay bi waxe diine jo xamne lepp lo xamne maslaha xet wi la ba aduna di tukki mo ngi ci dina ju mat seuk la lepp lu jambi aajo wo rek mi ngi ci dine ji lolé des na ci jajje ñi nga xamne tay dañuy sik sakalo nit ñi ak de len di tour ay leunt leunt nan l'islam dine la jo xamne ñi jitu won wala ci jamono ye jitu won la baxone wal yaad billah wala sila jekone waye tay daño soxla yeneeni terelin wala yeneeni gisin lolé wal yaad billah comme niko cheikh saleh al fawzan hafidhahu allah ta'ala di waxe lolé wedd yalla subhanahu wa ta'ala ndax yalla dene momo matal dine yow nga ñew nga ne dine ji jekatul legi daño wara terelal nit ñi ay terelin wala ay jëm way luy defar luy yewenal sen dundu yalla subhanahu wa ta'ala mom mo gëna xam jami sen bop yalla subhanahu wa ta'ala mi yoni yenente bi sallallahu alayhi wasallam jël dinem ji def ko dine ju way di continue ba ila qiyamis sa'a xamna lepp lu jami di soxla lepp lu ñuy soxla ba aduna di tukki mi ngi ci dine ji kon lepp lu yewenal dundu jami ba kérok aduna di tukki mi ngi ci dine ji li am kay moy xana gattañ lo ci ñu xam deug deug lan moy l'islam xam deug deug lan moy njangalem yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam deug deug alquran ju mag ji nga xamne mom la yalla wacce ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la ci yalla de xagn ci ay njeriñ yu jeriñ jam bi aduna ak al-akhirah xana kay gattañal moy am ci nit ñi ak gattañ lu ci xam lolé xam la len di jeriñ waye buñu accuser ak di tuumal nan diine ji bu jëk la jekkon wala li ngeen wax ci siècle yu jitu ye ñom ñoko doon dundu tay mënu ñu ko dundu nangam ak nangam ci ay wax yo xamne ay wax yu day war la ay wax yu mag la yu genné nit ki ci diine wal yaa billah yalla subhanahu wa ta'ala waxon na ne fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah war rasul bis bu ngeen juyo bis bu ngeen wote ci len men ko dello fa yalla subhanahu wa ta'ala dello ko ci yenentem ba sallallahu alayhi wasallam nak lañ koy dello ci yalla moy ñu dello ko ci tire borom bi subhanahu wa ta'ala dello ko ci alquran alquran dinañ ci atté nak lañ koy dello ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy dello ko ci sunnam dello ko ci njangalem bis buñ sa dello dinañ gis luy régler suñu problème dinañ gis luy régler suñu wuté kon comme niko yalla subhanahu wa ta'ala wa makhtalaftum fi min shay'in fa hukmu ila allah lepp lu ngeen mën di wuté rek xam leen atté ba nga fa yalla subhanahu wa ta'ala manam ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala li lepp da fay wone ne diine l'islam diine ju mat la comme niko ayé ji indé diine ju mat seuk la waye ayé bi ba légui dess na ci jajjé ñi nga xam ne ñoy ñew di sos ci diine di ci indi lu bes diko ci yok té amul won bu ñëk kérok ba ayé ji di wacc kérok ba laay ji di wacc al yawma akmaltu lakum dinakum bani fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jugé lolé amul won ci diiné xamuñu ko won tay aw nit ñew bëgg ko boole ci diiné yok ko ci té yalla waxon né matna yalla waxon né al yawma akmaltu lakum dinakum yalla né diiné ji matna yow nga ñëwaat di indi leneen lu bëss ci diiné lolé liñu mom lañuy tuddé bida di yiñuy sos nit ñi diko rafetlu diko boole ci diiné té mu aju ci seeni bëgg bëgg ak seen bakkan ñukoy dolli ci diiné ji ak diko rafetlu té yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxon ni man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa radd képp ku sos ci sunu mbir mi manam diiné ji lu ci bokul dess la koy dello yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxon na kadhalika wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah ma ngi len ni wotlo ma ngi len ni moytlo yi ñi sos diko besal diko indi ci diine ndax lepp luñu sos rek besal ko ci diine té amu ci won bu jëk lolé lañuy tuddé bida té bida ak wër la manam sawara lay yob borom wal yaadu billah lolé lepp da fay tekki nekkon ñaari kurel yi yeb dañu rër ay bi da fa ñew di jajj ñaari kurel yi kurel bi ci jitu moy biñu leen jundju légui ñi nga xamné dañ nan diiné ji jekatul amna ci ay mbir yo xamne dañ ko wara xolaat wala diine ji ma nga waccion ci siècle yu ñeuk ya jekatul legi dañu wara xolaat teural suñu teurele ni dundu ak nangam lolé wedd yalla la mbokk julit yi comme ni ñu ko waxe ay bi dafa ñew di len jajj diine ji dafa mat waye dafa ñew di yewenal dundu nit ñi ba ila qiyamis saa ñaarel kurel bi ay bi di jajj moy ñi nga xamne dañ ñew di yok ci diine ji lu ci bokul woon di ci indi ci ay yaamu yalla ak pass ak lepp lo xamne rek dañ koy jublo diine ñu yok ko ci te amuluñ ko firnde ci alquranul karim wala ci njangalam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay bi dafa ñew di len jajj ndax yalla subhanahu wa ta'ala da ne matna seuk yow nga ñew ne matul wal yaad billah ga ci yok lan say yok comme niko al imam malik rahimahullah ta'ala dan waxe képp koo xam ne dafa rafetlu si diine ji lenn, képp ki nga xam ne si am xelam rek la sukkandiku di rafetlu si diine ji di si yokk lenn, kookee day dafay accuser yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne dafa trahir message bi ko yàlla subhanahu wa taala santoon. Ndax yàlla dane al yawma akmaltu lakum diinakum, yow nga ñëw ne lii si la bokk. Al-imamu malik rahimahullahu taala moom moo wax loolu, man istaxsana fi lislaami bidatan aw man axdatha fi lislaami bidatan yaraha xasana faqad zacama anna muhammadan xaana alrisala, mu ne dalika lianna allaha taala yaqul al yawma akmaltu lakum diinakum. Képp ku sos si diine ji benn bida di ko rafetlu dafa tuumaal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waliyadu billah, ne dafa trahir, dafa war message bi ko yàlla subhanahu wa taala. Ndax yàlla dane mat na, yow nga ne lii si la bokk. Léegi boo ne loolu si la bokk, imma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo jottaliwul xaasha waliyadu billah, ndax yàlla nee na mat na, kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngalul xeet wi, wala moom moo ko jottaliwul. Loolee di lu màgg mbokki julit yi, ba tax na aaya bi cosaan la si radd ak delloo lépp loo xam ne jajj, lépp loo xam ne lu ñuy sos la si diine bi daal, moo xam si wàllu pas-pas yi la, wala si wàllu jaamu yàlla, wala lépp loo xam ne dañ koy tuddee diine rek, aaya bi dafa ñëw di ko jajj, ba tax ne julit bi lépp lu muy def si diineem war na si am firnde bu wér si téere borom bi subhanahu wa taala, wala si njàngalam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam si càllale bu wér, mu doog koo diine woo, doo ko jaamoo yàlla subhanahu wa taala. Bu ko deful rek dugg na si lu mag muy bida. Kon bi nga xamee ne yàlla subhanahu wa taala matal na diineem ji, ci la ko yàlla subhanahu wa taala daal di faat. Faatu ko mukkul dul diine ji dafa mat sëgg, comme ni ko saxaaba yi daan waxee, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp la leen jàngal, même sax picc bu daan naaw sax dina leen si jàngal xam-xam. Picc sax bu daan naaw dina leen si jàngal xam-xam. Booy def lii lii ngay wax, booy def lii nii nga koy defee, lépp la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale. Xanaa kay lañu jujjoon léegi rek, xam ko wala ñàkk koo xam, julit bi na xartànk tubayam si jàng li nga xam ne moom mooy diineem, jàng li nga xam ne moom mooy alquran ak la muy wund, waaye góorgóorlu si jàng sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si kéem kàttanam, loolee moo ko war. Waaye amul di jéem a sos si diine ji lenn, wala muy def loo xam ne amu si ndigal, comme ni ko ibnu masud radiallahu taala anhu daan waxee, ittabiu wala tabtadiu faqad kufitum. Li leen war rek mooy topp, topp leen te bu leen sos dara. Maanaam toog gi ngay toog di tër ak di sos di sos dara si diine ak di yoonal dara, loolee moom yàlla subhanahu wa taala li muy yoonal yoonal na ko ba noppi. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na, kon yow amoo lu dul jëfee, amoo lu dul topp, faqad kufitum, doy na nañ si lo doy nañ leen si loolu, maanaam si tëral ak yoonal. Loolee moom pare na, li des rek mooy topp. Kon ittabiu wala tabtadiu. Kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génnul àdduna mukk lu dul ne dafa leeral diine sa dëgg dëgg dëgg leeral. Maanaam li ñuy tuddee jottali gi ko yàlla subhanahu wa taala santoon defee na ko na mu gën a matee. Moo tax si aj bi ñu leen junjoon léegi di xijjatul wadaa, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam seedaloo na nit ñi, ala hal ballagt, ndax jottali naa. Ñu seedeel ko ne jottali na, mu daan yëkkati baaramam ba asamaan nan allahumma fashhad, yow sama borom seedeel. Kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jottali na. Saxaaba yi seedeel ko ne jottali na diine ji na mu gën a matee. Yàlla subhanahu wa taala seede ne diine ji mat na sëkk, gannaaw ga la ko yàlla subhanahu wa taala jël mu faatu moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Borom téere bi ne wa dalilu ala mawtihi sallallahu alayhi wa sallam qawluhu taala innaka mayitun wa innahum mayitun lay tegtale ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam faatu na, yàlla subhanahu wa ta'ala moom moo ko waxoon ne yow day di nga faatu, di nga dee. Wa innahum mayyitun, ñoom ñëpp dinañu dee. Thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum tahtasimun, gannaaw ga yawma alqiyama bu jotee nag yéen ñëpp di ngeen ñëw si kanamu yàlla subhanahu wa ta'ala. Foofee lañ leen di réglee seen wuute yee ngeen daan wuute. Cheikh Saleh ibn Fawzan hafidhahullah ta'ala dafay wax ne li tegtale ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam faatu na, alquran ñëw na di ko tegtale, maanaam texte yi, waaye consensus wane na ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jóge na fi faatu na. Nekkul comme ñenn ñi niñ koy waxee, wala ñenn ñi yenn pas-pas yu yàqu yi ñu yor ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam faatuwul, wala mi ngi dund, wala jamono ji boo ko woowee daf lay dégg, ba ñenn ñi di ko ñaan ak di ko tàllal loxo ak naan ko yaa rasulallah nangam ak nangam waliyadu billah, si ay pas-pasu bokkaale rawatina suufiyanke yi. Loolee pas-pas bu yàqu la. Alquran saxal na ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam faatu na, saxaaba yëpp seede lool, daal di koy waajal, sangu ko, defal ko li ñuy defal ki faatu, sangu ko, denc ko, suul ko. Yàlla waxoon na ne kullu nafsin dha'iqatil maut, bakkan bu ne faww dina mos dee. Te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bakkan la yoroon comme nit ñi, nit la woon comme nit ñi, la ko wuutale woon ak nit ñi mooy waxyu, ba ko yàlla subhanahu wa ta'ala doon waxyu. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay, nit laa comme yéen, li ma wuutaleeg yéen rek mooy waxyu bi yàlla subhanahu wa ta'ala di wàcce si man. Kon nit la, te yàlla dane bakkan bu ne dina faatu. Aay bi borom téere bi indi fii yàlla subhanahu wa ta'ala dikko ne dina faatu. Innaka mayyitun, anam di nga faatu. Al mayyitu si lammiñu arab mooy ki faatoogul te dina faatu. Buñ ne dina faatu mooy mayyit. Al mayyitu nag bu fekkee dañ koo woyafal yaaba, fekkee dañ koo woyafal ñu tuddee taxfiif, mooy ki faatu ba noppi. Aw man kaana maytan fa ahyaynahu. Al mayyit bi taxfiif mooy ki faatu ba noppi. Al mayyit mooy ki nara faatu, ki war a faatu. Kon yàlla digoon ko ne dina faatu. Wa innahum mayyitun, ñoom ñëppit dinañ faatu. Si beneen aaya ba yàlla ne mboolem yenente yi yàlla yónni woon dañoo faatu, amul kenn ku des. Kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam faatu na, texte yi ñëw saxal ko, borom xam-xam yëpp dëppoo ci ne faatu na. Aw nit si suufiyanke yi comme niñ leen ko waxee di ñëw di yaakaar ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dund ba léegi, ba mënees na koo diis ay aajo, wala di ko ñaan waliyadu billah, di bokkaale yàlla subhanahu wa ta'ala si koo xam ne lañ koy sàkku munu koo def, munu la koo defal, yàlla rek nga waroon a jublu si toroxlu ak di ko sàkku ak di ñaan, waaye waroo koo defal keneen ku dul moom, même yenente yi. Kon loolee tegtal la ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam faatu na, génn na àdduna salawaatullahi wa salaamuhu wa barakaatuhu alay. Kon gannaaw ba nga xamee ne def na fukki at Madina, fukki at yëpp si jàngale lii di l'islaam, comme ni leen ko waxee woon, nga dolli si fukki at ak ñett yamu def Makka, muy ñaar fukki at ak ñett alquran di si wàcc si diire ñaar fukki at ak ñett atte yi di wàcc. Yàlla farataal li mu farataal, yoonal li mu yoonal, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral diine ji ba mu mat sëkk, bi mission jeexee ci la ko yàlla subhanahu wa ta'ala jël, comme ni ko Ibnu Abbas radiallahu ta'ala anhuma waxee keroog ba saar wa wàccee, ida jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta annaasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Ba nga xamee ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na la muy jàngale, jottali la muy jottali, nit ñi di jóge fu nekk di dugg ci l'islam, di def ay mbooloo. Yàlla nag ne ko kon na nga sàbbaal sa boroom te jégalu ko. Digal gi ko yàlla subhanahu wa taala digal na sàbbaal te jégalu, Ibn Abbas nee na mooy tàgge gi ko yàlla subhanahu wa taala tàgge, mooy yëgal ko ne ah kon mbir mi jeex na, mission ba jeex na, wuyu ji yàlla subhanahu wa taala moo sa des. Ci la ko yàlla subhanahu wa taala jëlee salawaatullahi wa salaamuhu wa barakaatuhu alayh. Kon lii mooy li aju woon si bindu tay bi, si li mujj si xaaj bi nga xam ne mooy xamle yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu juddoo ba nii mu génnee àdduna. Wallahu taala aalam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.